Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala angalia kwanza zile nususi ilifahamu masahaba, lakini angalia na hawa waliokuwa katika imma katika zile karne tatu bora, kama alivyotaja Al-Khallal katika As-Sunna kwa sanadi sahihi kutoka kwa mmoja anaitwa Abu al-Harith As-Sa'ir. Yeye anasema rahimahullahu ta'ala, sa'altu Aba Abdillah, yani al-Imam Ahmad, nilimuuliza Abu Abdillah kusudi Imam Ahmad, fi amrin kana hadatha bi Baghdad, kuhusiana na jambo ambalo lilizuka katika mji wa Baghdad, mji wa Baghdad, wa hamma qaumun bil khuruji, na wakadhamiria watu kufanya khuruji kwa mtawala. Tumeelewana kwa kusudia hivyo, wamejikusanya watu. Faqultu ya Aba Abdillah ma taqulu fil khuruji ma haula'il qaumi, unasemaje wewe kuhusiana kutoka na watu hawa nitoke nao au kule kutoka kwao, unasemaje wewe kutoka kwao ni sawa? Fa ankara dhalika alaihim, akalipinga hilo kwao. Wajala yaqul, na kana sema subhanallah ad-dimaa ad-dimaa la ara dhalika wala amuru bihi, akana tadaisha subhanallah ad-dimaa ad-dimaa, tutahadhari damu za waislamu, watu watahadhari damu za waislamu, tutahadhari damu za waislamu jema, kwa sababu leo hili mnaolifanya wakija wakivamia wanawake watotolewa katika majumba, zitavunjwa heshima. Lakini hapo wanaasi mtawala, wake zetu wanavaa istiri sawa, wamestirika, watoto wanasoma dini yao, wanasafiri watu kwenda kusoma, lakini wao na dhulma zao. Haya mnataka muyafanye haya, wataingia mpaka majumbani. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun min al-fitna, kufanya subira juu ya kile ambacho tupo ndani yake ni bora, pamoja kwamba ni ubaya. Sasa ukisema hivyo sema wanaridhia ubaya wa maradhia bil kufri, hapana. Ukilinganisha na hilo mtu akulifanya, hili ni bora kuliko fitna. Tusfaku fiha dimau, kambe itamwagwa ndani ya hiyo fitna damu. Watustabahu fiha al-amwalu, na zitahalalishwa mali. Sasa usije ukasema wanajeshi wakuja hapa wavunje duka la simu linahusu nini, ndio hilo tunalosema sisi msifanye. Wao kitaka wakija walipita hivi hivi tu, kwani wao wako hivyo tangu hapo zamani? Unafikia kwa hivyo hapo. Nyinyi mkishaharibu hakija yeye hata mchukua huyu peke yake, na huyu pia athari itampata. Sasa usije ukauliza hilo, kama wameingia nani wampora pesa tangu zamani, si leo. Haya ni mambo ya muda mrefu, na ndio maana wanazungumza wanawachuoni hayo. Hata Sheikh Rasulani alikuwa anawaambia kule Misri, anawaambia ikiwa sasa hamuogopi Mola wenu, si hamtaki mambo ya dini, mmeambiwa basi vile vile ziangalieni heshima za wake zenu na watoto wenu wa kike. Vurugu ilitokea Misri, Mola wenu si hamtaki tena, maana maneno mshaambiwa ni kuisha, basi mkeo na mtoto wako wa kike, mambo yakivurugika hapa, watoto wa kike na watu watakuja kudhalilika. Kibaraka uyote. Kibaraka vipi? Mtu anaishi maisha unayajua, nyumba anaishi maisha, akibaraka vipi? Lakini haya mmoja kutoke Mursi kwa sasa, Mursi ameshakufa, sio sema wao Mursi ame, Mursi amekufa sema kwa sababu kule jela ilikuwa siku nyingine akiumwa apelekwe hospitali. Yani hilo uzungumza sasa hivi ndio halifai kabisa. Ni kama wale makhawariji ukiwatembelea wengine huko walioshiko kina kumwangalia mtu wewe unajua mimi pia nilikuwa sijajua. Hujajua, unadhamiria kabisa kutaka kufanya hujuma kuwafanyia sunna. Sasa kama hujajua ndio unajua hivi sasa. Naelewana? Ndio ujue hivi ndio yale yanayozungumzwa. Hasa mtu akizungumza kwa sisi katika nchi hii, haiwezekani. Tutamhukumu fulani. Leo mtu akamwambia kwa baba unajua kule tunayokuwa na njaa, anamwambia hakimu mwanamke, tunayokuwa na njaa kule kwa sababu sisi katiba yetu lazima kuweka na njaa, sio kukamata kwa sahihi, ndio taratibu ulivyo. Lakini ahlu sunna wakati wanazungumza haya hamkuyaelewa, na tukiri akizungumza hazungumzi kwa mtu, anazungumza ana tamaa fulani, anazungumza yale maandiko yalivyo na historia inaashiria hivyo. Watu wengi hawajaishia mwisho mzuri walio kwenda na msimamo huo. Hata kama mtaona kwamba watu wamekaa katika ibada kwa sababu ni ishara zilizotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni watu wana uhuru katika mambo walivyo. Kwa hiyo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nususi nyingi zimetolewa, lakini akawaambia hapana, damu za Waislamu zitamwagika. Lakini kwa nini Allah aweke jambo la kuamrisha mema na kukataza munkar? Mal maksudu bidhalik? Kwa sababu mtu anaweza kusema kwamba hasa kwa katika Qur'an tunaamrishwa tuamrishe mema, sio tukataze uovu. Sasa mbona hapa tunaambiwa? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema shara'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ummatihi ijaba inkari al-munkar. Tumeelewana? Anaweka sheria mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo kwa umma wake, wajibu wa kupinga nini? Uovu. Tumeelewana? Hilo hamna anayelikataa. Kwa nini? Liyahsula biinkarihi min alma'rufi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, ili ipatikane biinkarihi, kwa kupinga ule munkar, sawa, ipatikane nini? Min alma'rufi, kukatika kupinga ule munkari, min alma'rufi, kwa ule wema. Si watu wanamisho wakiwema kupinga munkari, kipatikane nini katika kupinga ule munkari kule kwa kufanya ma'rufi? Kipatikane ma yuhibbuhu Allah, sawa, liyasula ma yuhibbuhu Allah biinkari min alma'rufi au min alma'rufi biinkari. Tumeelewana? Ili ipatikane kile anachokipenda Allah na kukuridhia, sawa, kwa kupinga ule munkari na kufanya nini? Maarufi. Makusudio kipatikane anachokipenda Allah na kukiridhia. Kwa hiyo munkari tutaupinga muda wa kujua kwamba tunapinga munkari ili tuweke nini? Anachokipenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tuelewana? Fa idha kana inkarul munkari, wakati kitakapokuwa kupinga ule munkari, yastalzimu ma huwa ankaru minhu, inalazimu, sawa, kile ambacho ni uovu zaidi kuliko kile tunachokiondosha, kama itakuwa hali iko hivyo. Wa abghadu ila Allahi wa rasuli, na chenye kuchukiwa na Allah na mtume, yani tunaondoa munkar, lakini kinakuja kile anachokichukia Allah na mtume wake. Fa innahu la yasuhu inkaru, haifai kuviondosha, bora kukiacha kile. Ndio maana watu walikuwa wanamwendea Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, walevi wale, tumeelewana, wamelewa, wamelala, anaambiwa katika mji wake, wameanguka, kwa nini tusiende kuwaua? Akaambia hapana, mtenda kuwa wawili watatu, wakijua kwamba mmewaua nyinyi. Si mnaona wale walevi wakajua watu kwamba mmewaua nyinyi, balaa lake sio. Ndio watu mtenda kufanya jaribio la kulipua baa, baa imeungua kidogo, watu wamezima, alafu unakuja unafungua msikiti. Tumeelewana? Haya, hapo inakuwa mmeondosha munkari au mmeleta munkari zaidi kuliko kuondosha. Na mmeleta ubaya. Je, wakati huo mtaambiwa kile mlichokifanya ndio mmefanya maarufu? Halamu bil maarufi. Ndio hiyo. Eh? Watakum minkum umma. Ndio hivyo. Mnamuua Mwisraeli mmoja, wanaulua Palestina 50. Ndio wanaulusha uovu. Na ndio maana ukifuatilia ndio utaona sunna ilivyo. Tahadharini sana na Mashia. Wasikieni hivyo hivyo. Lakini haya makundi hizo, zile vurugu zilizofanyika, mkono mkubwa utakuta ni mkono wa Mashia, ndio ina nafasi kubwa kufanya matukio yale. Lakini sasa unapata sunna. Na haya nazungumza, nataka nibuni viongozi mmoja wa Shia nizungumze. Kama kundi fulani letu sisi, kundi fulani sema Irani, usiione ni Irani tu, Irani ni kubwa, hata wanataja ile makundi. Ahlusunna wanahusiana kulazimiana na huu msingi. Kwa hiyo Ibn al-Qayyim anasema ikishakuwa hali hiyo haitofaa, wa in kana Allahu yubghidhuhu wa yamkutu ahna, ijapokuwa lile ule munkari ule Allah anauchukia na wale wanaofanya anawachukia. Tumeelewana? Ule munkari ule wa mwanzo, lakini hii unaofanya nyinyi ni ubaya zaidi, bora tuache pamoja na lile linachukiwa, si pamoja tunalipenda. Lile ama nalichukia, lakini namna ya uondoaji, mara nyingine inawezekana kukaa kimya tukatulia, ni bora zaidi kupanga nini, namna ya kuondosha kuliko kujaribu. Ikawa watu ndio kwenye maandamano tu, nenda huko watu sio tu wameenda kutazama kwenye taarifa ya habari, yule mimi yule hapo tulikuwa ukuta alafu ndio nini, utawala ndio ule ule, mbunge yule yule, waziri, natija ni nini? Mwenda kutana marizali kwenye television. bila shaka Uislamu ukuje na mambo bila mpangilio kwenye mambo ya namna hiyo. Alafu mbele maneno yake Ibn Qayyim akafunga akasema wa hadha kal inkari ala almuluki, na hili ambayo tunazungumza hivi tofaa ni kama vile kuwafanyia inkari kupinga wa juu ya nani wafalme walkulati na watawala bilkhuruji alaihim, kwa kufanya maandamano na kufanya nini migomo yote inaingia katika hiyo, kwa sababu migomo sio ala, tumeelewana, lakini pia ni khuruji ile pia na kufanya mapinduzi, lakini hapa kusudia kufanya mapinduzi. Fa innahu asasu kulli sharrin wa fitnatin ila akhir dafi dafi maneno haya. Kwa hiyo katika kuondosha munkari wanataja wanachuoni zile hatua kama nne, kama kuna kuondosha lakini nikaja lingine lilo kinyume ya ile, sawa, ule munkari ukaondosha bila kaja jambo lingine ni maslahi kinyume na ile, bila shaka ndio unatakiwa, sio ndio unatakiwa. Au kuna kuondosha ule munkari usiondoke lakini likapungua, na hilo pia inatakiwa kwa sababu Uislamu ukuja na hilo, kuondosha mafisadi au kuyapunguza, sio isiondoke 100%, lakini ukapata kama 40% tayari kuna 60 pamepungua, hilo katika inatakiwa. Na kuna kuondosha munkari kuleta mfano wa kama ule munkari pia, je, hapo tutaondosha? Mtandao umeondosha, yani kama vile watu kuambia watu wakienda kuzika kimya, mfano ndio watu wakienda kuzika kimya, watu wazungumza mambo ya Simba na Yanga, kwa hiyo tufanyeje? Kwa tunasema la ilaha illa Allah, waambieni wanyamaze, ndio mtakiwa, yani warudi katika ile asili. Sasa la ilaha ifai, hapa haitofaa, kwa sababu hata swala kwa Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha pia ndio ifai, sio sema la ilaha jamani ifai, la ilaha illa Allah ulipoiweka, uone maneno hapo ulipoiweka hapo itakuwa haifai, sio watu wanaikata ile la ilaha illa Allah, hapana. Na mkiwezesha anasema hivyo hivyo, tumeelewana, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hao mkiwezesha nimekubali, la ilaha illa Allah ifai bila, yani watu hawazungumzi maneno kama hayo katika dini. Hauwezi watu mkashindana na mtu kuruka uelewi mambo kama ni hivyo, yani watu chokizungumza kingine na wewe upo kingine, yale maneno watu kwa watoto na ndere, watu wanaweza kunazi, wanaweza makumbi, sio watu kiendelea na makumbi ende nasi, ni tofauti bila shaka, ni tofauti. Sasa kuondoa munkari unaweka munkari ule unaitwa munkari kwa sababu sio ule ufunzwa, tunaelewana, hiyo itakuwa haifai. Na kuna kuondoa munkari ukaleta shari zaidi kama hili la mambo ya maandamano na hiyo miji, niangalieni nchi mnazojua nyinyi, wakati tuna akili zetu tunakuwa, angalieni wale ufanikiwa ni akina nani, Misri wale walitaka kumtoa Mubarak wamfanikiwa, eh, Mubarak alikuwa hai, yule bwana alitoa kakaaya kama mwaka mmoja hayupo. Libya yafanyika maana karibu miezi sita anapambana yule Kadhafi, ameona na wengine walikuwa wanaojiwa, unasemaje kuhusu mtawala? Sema yeye kwa sababu alikuwa ametuzuia kujifundisha Kitaliana, amekataza kusoma Kitaliana pia. Someni sasa kwa Kitaliana, mtasoma sana hivi sasa, hayupo yule. Panakalika kwa raha pale. Alikadhalika angalieni Iraq, Mashia vitimbi vyao wale, bila shaka Mashia, angalieni hali ya Yemen pia, ni hao hao. Kila sehemu waliojaribu hakuna alipoleta mafanikio. Hawa ndio watu wa kadaa kabisa, watu wa rongo, analala hivi anaamka hivi, lakini pia watu hawaelewi pia, hakuna mahali panafanikiwa. Watu wazingatie hayo. Wanachuoni wameweka masharti kwa mujibu wa ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi aliposema kwamba watu illa an tarau kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhanun, akataja kufuru ya bawaha, kufuru ya wazi. Wanawachuoni wana maelezo katika hilo. Kwanza antarau, sio dhana, sawa, sio masala ya dhana. Faja'alaha manutatan birru'ya, si masala ya dhana, la bilwahmi wala bitakmin wala bidhanni wala binakli, haujaona jambo limesemwa tu kama watu wa mtaani, mkajikusanya watu mtaka kutoa mtaani, lakini hamjaona. Na wengi katika watu wengi wanazungumza mambo kwa dhana, kwa sababu waweza kufundisha utawala nchi za Kiislamu kafiri nini nasema amkwenda kule Amerika bana amempa mkono mwanamke mtu zungumza machozi anatoka kwa hiyo hapo ndio nini hapo alafu watu wengine wanaona bado inafaa tu kumtii ujeelewa mambo ya kulifu swali anikufuru sema kwa sababu waman yatawallahum fa innahu minhum pale pana alwalahu walbarahu kwa hiyo kwa mempa mkono pana wala pale anampenda mapenzi ya ndani kabisa ya dini ndio wewe unampa mkono ni kweli ndio antao sio dhana na sio masuala ya dhana haya masuala ya dhana kwa hiyo antao sio masuala ya dhana inafahamika jambo na hiyo antara unani au ni nani eh hata mtu tu wala mambo ya dini hayu yuko tu na shughuli zake naye pia ameona si watu wenye utambuzi wa dini waone kwamba kweli ile ilizungumza hii ni kufuru ya wazi lakini mtu historia dini mtu una historia kusoma dini mkuta sikia mimi unajua ni ni muslimu nikachukua kanda za nani sijui nikasikiliza ndio utaona kufuru mbaya kwa hivyo ndio utadhania na wengi vijana mkona na maji kwa kudhania hata hii ni yenu wameathirika watu wengi na vijana wengi wengi kabisa hao mwaka mtu anayefika miaka 25 wako wengi lakini hebu ninyi mnaojua mkifuatilia historia zao wakoje kwa kusoma ndio tatizo ndio hili watu wanajifungia huko wanaangalia wanaangalia CD hizi zinaweza kuwa za kuatia akitoka yote ni makafiri kila kile waangalia na hao hata salamu watole kwa ile CD anaoangalia jana kweli ndio namjua namna hiyo kafiri hafai kusalimiwa kwa kutazama TV biti jana tu CD usiku kwa mkia leo alafu kuna watu mtu anafuatilia mambo ya dini wanasoma hivi kweli ndio anakuwa kafiri kwa Uislamu ni wewe ah dini ya namna hiyo haijawahi kupatikana katika ulimwengu shetani anawachezea kwa hiyo antao na anachoe sawa hiyo antao ala limajani kama ile ni kufuru ya wazi tena hii bawahan na ndio maana Ibn Hajar katika hadithi akasema anasema al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa muqtadahu انه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التاويل تخاسم هيف مقتضى حديثه يعني اللي ambao linahukumiwa na hadithi hii sawa katika kufanyia kazi kwamba mambo yalivyo haifai kufanya maandamano au kufanya mapinduzi kwa watawala muda wa kuwa kile kitendo chao walichokifanya kile kinahitamili taawili kwamba huenda amefanya vile kwa sababu fulani kinakubali kubeba maana zaidi ya nini moja huenda amefanya vile kuna maana nyingine na haya hata katika masuala ya kufundisha yapo kuna mwingine mtu anafanya jambo kwa taawili na ndio wao wakuta hata wanawachuoni wa al-sunna kuna baadhi ya mambo waliofanya nini yametokea kama hivyo lakini unafahamika namna ya kudhibiti katika mambo ya dini lakini watu walipewa udhuru mwingine anafanya kaya mwingine anakubali taawili kwa hiyo vinakuwa ni vizuizi vya kutokufundisha wanawachuoni yule yanafanyika hayo hayo hapo katika vitabu vya dini lakini ukifungua lakini kwa kukaa huko kujitenga tu pembeni huwezi kujua hauwezi kujua mambo kama hayo ndio maana kule Kilindi kule Kilindi kwenye mwaka 2008 na 9 nimesafiri na bwana mmoja tupo katika chombo tunatoka Pemba tunakuja Tanga akaniambia mimi nilichukuliwa nikawe kazi kule Kilindi ameandikia tupo ndani ya chombo namjua yule stazi wote akaniambia nilikwenda bwana kuna mtu amekata mkono anafikishwa huko Madina wana Madina bila kabla ya Maka sababu watu walianza Maka wengine wakaenda Madina wakaja kuikomboa Maka wao wapata Madina kabla ya Maka itakuwa Madina gani sasa si lazima waje Uislamu kuna haya zilishuka huko kwanza katika mazingira fulani watu wakabadilika ndio ikawa hiyo Madina alafu kule Madina alipelekwa Musa ibn Umair akafundisha Qur'ani nyinyi huko mna mwalimu wenu kule Madina alipelekwa Musa ibn Umair mwalimu wa Qur'ani na imamu wao sio kutumia silaha kwamba nenda Musa akawafundisha watu push up au Qur'ani wale wengine ndio kutoka mikoa kujipiga picha na kufundisha na Bukhari Bukhari kufundisha na kama ingekuwa Bukhari mnafundisha na mngeteremka wote milimani mmoja huo kama mkumbuka kufundishana sawa sawa vijana watu kupiga kuonekana hata huku tunasoma vijana waje haya si mambo tunafanyika propaganda na watu katika vitabu wanazungumza na chuoni. Sheikh Siraj al-Zahrani ni katika watu waliingia al-Qaida miaka 70 kwa anaelezea katika aliposhiriki ile vita kule ilipotokea na yeye, mimi ndo nimekuja kumwambia Sheikh Ibn Baz kwamba ile wale jamaa ile si jihad kwa sababu wale wanawakufurisha, lakini yeye alikuwa yuko kule, hata mimi ndo nimekuja kumwambia. Soma sana Marekani. Sheikh Siraj al-Zahrani yuko anaelezea mpaka yale anaeleza pia kwamba yale yaliyoandikwa ni mtu fulani ndo anaandika vile vitabu, kwamba kuna mtu aliuliwa juzi mpaka siku ya tatu ametafutwa, alikuto bado anang'ara. Asema yale yanaandikwa tu watu wapate kwenda, anaandika fulani na hayo aliyofanya. Kwa sababu hilo kule jamaa aliambia akamkuta mtu amekata mkono, lakini katika maajabu, na hili ndio ambalo sababu ya kufanya nitaji habari za hiyo majina fiki. Asema nimekuta wana daftari mtu aandike yale aliyofanya katika maovu, bili dola ikisimama apitishiwe hadi yale ndio ikuzini kiwaliti na hadi ndio kufanya kazi. Mimi naelewa hiyo ni dini, nyinyi mnavyofahamu. Kwa hiyo toba hakuna, kwa sababu mtu afanya dhambi anijue jambo la wake. Kwa mfano, si Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza masala ya kwamba watu sasa wa madhambi ni yule ambaye amefanya dhambi Allah amemstiri kwa kuja kaitangaza. Ni kweli utaratibu wa dini uko hivi. Qur'ani ukisoma kuna utaratibu wa kuandika namna hiyo. Kio kuna hatari wale wameuana wote mpaka kiongozi wao kimuua pia. Mara dole ni sio kusimama na yale mambo yule yaliandikwa, ungeona bora sasa watu wa kama adabu wa wale watu wa Israeli. Kutulu afusa kumbaya mkutana maiti. Kwa sababu ya jahadi walionayo. Lakini mtu yule yule akiteremka akisoma Qur'ani akasema utaona afanya nini? Kumbe dini ndio iko hivi. Ni aina ya kuzungumza hakikatan, watu wengine wanataka kumwangalia mtu kutayamamu hajui yuko maabusu anakaa hajui kutayamamu. Hajui hivyo. Haya tunazungumza ni watu tunawajua. Anakuuliza wewe. Na watu wengine wamekwenda anaandika mirathi kama mimi nikifa mali yangu aisi mwanangu na mke wangu tutaonana ndio tunaendelea. Sasa mama si yupo. Alafu ni akitangulia kufa huyo. Watu wanalishisha hivyo. Kwa sababu katika masala ya mirathi kuna tahakkuki, tutahakkuku mada. Mautul muwarith, tahakkuku mautul muwarith. Yathibiti mauti ya yule mwenye kurithiwa. Wewe hujafa. Haya. Haya, amekufa huyo na mimi tukupe wewe, mimi tukutafute tukuli vipi na mara kifa mkiota mrithi. Haya watu wanaandika. Tunazungumza watu ambao tunaishi nao katika jamii ya kufahamu, lakini kwa sababu tunazungumza hili jambo la kuruji ndio limewapelekea watu kutoka katika mistari huu. Kwa hiyo inazungumza Ibn Hajar akazungumza hadithi hiyo kwamba ikiwa jambo linahitamili tawili hakuna masala hayo. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema indakum min Allahi fihi burhanun, indakum hiyo burhani hii indakum antum la ala hasabi dhanni, nyinyi mkiangalia mnaona kwamba hapa kuna hoja mbele ya Allah katika lile lilifanya ni kweli. Nyinyi mnaoniangalia lile jambo, wale wasomi wa kuliangalia ile jambo, sio kusikiliza tu, msikiliza kwenye redio kesho unania ukatekeleza taarifa ya habari ndio hiyo kufanya kesho ukafanya tukio. Hakuna masala kama haya. Kwa hiyo walipozoeka sharti hizi kwamba ziwepo zote, wakaongeza sharti nyingine, masala ya imtilaku al-udda. Tumeelewana yale maandalizi ya kuweza kumtoa sultani, kwa sababu endapo mtamtoa ufisadi utakuwa mdogo kuliko nini, maslahi, hapo jambo hilo litatekelezwa. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maneno, anasema takhruju bisikini al-matbakhi, unatoka kwenda kupigana na kisu cha jikoni cha kukatia nyanya na vitunguu, wa asar rai, na fimbo ya mchungaji anayechunga mbuzi, wewe tukasema ndio unaenda kupambana, kwa sababu anaambiana kwamba unaona ile Palestina kile kifaru hata genda la chungwa ukisema bismillah ile inalipuka. Ndio kule adlogo akasema mtu anapigwa risasi inaruka, wewe siku ile uliyo akawa anaweka wale ile kwa risasi inaruka kwa naye, kwa yeye haijaruka hata moja. Watu wasifanye mchezo na mambo ya dini. Wasifanye mchezo watu na mambo ya dini. Hiyo ni sasa ya mpira hiyo. Kwa hiyo watu wanaambia, watu wanasema hivyo. Hata tena tu ukisema bismillah Allah wakbar tunalipua. Nasa unatoka na kisu cha jikoni, tumelewana, na fimbo ya mchunga, mchunga buzi mwenye fima, ndo nina kupambana kwa namna hiyo. Yentuthiru lfawwa, watuhdithu almihnata, wala yastafidu min hadha, fi nihaya illa ahlu lkufri. Kwa mamwishi watuko nufaika nani? Makathiri. Ndoto nufaika. Kwa hiyo pia ndugu zangu watufahamu, kama tunapozungumzia masuala ya khuruji kwa silaha, kuna khuruji pia ya maneno, watu kuzungumza maneno yapo, na haya maneno yanachangia kupelekea nini khuruji ile ya vitendo. Na ndio maana katika taaliki aliyofanya Sheikh Ibn Uthaymeen katika risala ya Sheikh Shawkani rahimahullah wa rahimahumullah ta'ala, ambaye ni tarafu al-asatin fi hukmi al-iktisadi bis-salatin, akasema innahu yakhruju kutule hadithi ambayo inasema innahu yakhruju min dhi'i hadha, sawa, ar-rajulu man yahqiru min dhi'i hadha ar-rajuli man yahqiru ahadukum salatahu inda salatihi. Akaja anazungumza akasema wa hadha akbaru dalilin ala anna al-khuruja ala al-imami yakunu bis-sayfi wa yakunu bil-kalami. Kwa nini? Hadha ma akhadha as-sayf, ma akhadha as-sayf, hadha ma akhadha as-sayf ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lakinnahu ankara alayhi. Kwa sababu yule dhul-khuwaisir hakuchukua silaha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alimwambia aje? Iadil ya Muhammad. Fanya uadilifu ya Muhammad. Ni khuruji si khuruji? Anafanyia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mfano maneno kama haya, na mtu akayazungumza pale kwenye mimbari kwa mtawala, wezi kama rais tulionaye, mazungumzo kama neno kama haya, mimi nimeshawahi kusikia, wazangu pia wamesikia, wala hiyo nyingine hata mjisikia kama tatu wa faa vipi huko kwa hiyo mbaya tu kitu alisiye kwa mwanzo. Kuna muhadhara ulifanyika mmoja pale Unguja katika viwanja vinaitwa viwanja vya Lumumba, mimi nilikuwepo. Akazungumza amini wa uamsho. Hao katika watu walalamika, una katika maneno ule ni utawala wa alikuwa rais ni Karume ama ni Karume. Katika maneno ile sio kwenye watu wamejaa uwanjani. Akaambia wewe ama ni Karume huyo mkeo hatakufa siku ya kiyama. Haya watu wote wanaona huyo ama ni Karume. Haya wewe je wapo? Alafu ni kweli ndio ukishasema hivyo ndio inaitwa kwamba umemnasii mtawala. Na wakati uweza kumpata Ijumaa miswali msikiti fulani au kwenye munasaba fulani ukamwambia maneno kama hayo. Pale hujamnasihi. Sawa? Umetaka kumfedhehi mbele yetu. Ile ni tofadhiha, sio nasiha. Tumeelewana? Na ndio maana katika maelezo yake pia akasema Ibn Uthaymeen katika maelezo, katika maelezo aliyotoa yaangalie kwanza hadithi ilivyokuja na ushahidi aliyotoa, wa hadha akbaru dalili. Lakini angalia ile hadithi ya Dhul-Khuwaisir, afu na maneno yanazungumzwa, uone wanawachuoni nani anaofanya istinbati katika hizi hususi, kwamba kile alichokifanya yeye ni khuruji pia. Lakini akasema watatoka katika saa mgongo wa mtu huyu nani, watu ambao nyinyi swala zenu mtazimu mmoja wao anawaambia masaba atapuuza swala zake kuliko swala za huyo, akionyesha kwamba kusoma kawaida ya mwanzo pia alikuwa hivyo katika masuala ya ibada. Alipokuwa mtu anasimama usiku, lakini kuna wengine wako katika zamani, kwa sababu mimi ninaofahamu katika muda ambao nilisubiana katika masuala ya kusoma, bali mpaka katika safari nilizotoka sijamuona Abu Ismaili akikosa kiamu laili. Ninazungumza ule ukweli, nakueleza nyivo, sizungumzi utani. Muda wakati tuko Pemba tusoma mtawasita, mpaka safari tulitoka tukuja kupanda meli, tunalala usiku mbali katika majumba, usiku ataamka atoe picha usiku mbali kule, kama tunalala ana swali usiku, sio hasijui nani ingia katika hili au vipi. Mwisho anamkia hapa na kufahamu kubeba nususi vibaya, kwa kubeba nususi vibaya. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahihi Muslim inazungumzia Waislamu wakati anatahadharisha kuishi kati na makafiri, wasiishi sehemu ambayo mioto yao inaonana, yani wakiwasha hawa moto wanaona hawa, wasiishi masafa kama hayo. ya Ismaili kawane shirehesha ile hadithi. Mina msikiliza nimekaa ndani. Tamme katika watu pia nikimwandikemezi sana kumwandalisha asifanye vile. Na asizungumze ya staiki yale anazungumza. Na mwisho watukana watu wao ndio maarufu watu wengi walikuwa naye. Wajua isikia. Na zingine message ziko pia. Ile hadithi kwanza kesho mbaya. Ya so ile hadithi ile inosema la tara narahuma. Sawa. Waishi sehemu ambayo mioto yao ifanye nini? Haionani sio kwacho. Yeye akasema la tara narahuma. Halafu alikufuraha kufasiri kwa sababu ikifasiriki itakuwa sawa sio? Ndio kile kile. Nikamueleza bana hii hadithi kwanza umesema maswahaba walikuwa na sehemu inaitwa jathama. Sio jathama inaitwa khathama. Wewe nukta umeiweka chini baada ya kuweka juu ukaifanya jimu hiyo ni khaa. Hadithi katika Sahihi Muslim. Lakini hilo ulizozungumza la tara na rahma hebu toa tarjama. Wewe umeizoa mbele za watu ifasiri. Kama itafasirika ifasiriki. Kwa hivyo ulisema wewe. Nikusema hivyo na kutukana. Kwa sababu ile haraka ya mambo huwezi kurudi kwa wale wachuoni. Kwa hiyo kwa sababu Sahihi Sharia Muslim Imamu nao ya mshirehesha, sio? Wengi katika wanachuoni ndio mshirehesha. Lakini pia Sheikh Ibn Uthaymeen amshirehesha rahimahullah ta'ala. Wao unaichukua kama ulivyo eti kwa sababu unaweza kainama chini hivi ukatafakari. Atizikaje zile maana hapo ukawaambia watu kwa wenyewe wakusema. Kwa sababu ya kimtinga sadaka kama mbili. Sadaka. Ujazani. Hili ni tatizo. Kufahamu nususi vibaya. Na ndio maana ukisoma ukiangalia maneno yao takriban yote ni khuruji. Yote ni khuruji katika kalamu. Maneno yale ukiangalia utakuta kwamba ni nini? Yanapelekea kwenye migomo au yanapelekea katika nini? Kufanya kama watu kuwashawishi wafanye mapinduzi kwa watawala walio madarakani. Kwani kwa nataka ni katika kukamilisha maelezo yangu tunajua kwamba kuna khuruji pia ya maneno na hii wengi katika watu walio khalifu dawa salafia wanayo. Hao ndio watu kiongozi wao wengi ukiwafuatilia haya wanayo. Kwa sababu wengi tunajua. Lakini tatizo kwa sababu wamekhalifu msingi huu. Na Sheikh Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala alipoulizwa halil khuruju ala al-a'imma yakunu bis-sayf faqat am yadkhulu fi dhalika at-ta'n fihim kule kuwatukana kuwatia dosari kuwa kejeli wataharibu anasi ala muta munabadatihim. Tumeelewana? Watadhahuri dhidahum. Akasema alkhuruju ala alaimma yakunu bisayfi wa hadha ashaddu alkhuruj wa yakunu bilkalami. Na inakuwa pia kwa maneno bisabihim kwa kuwatukana. Tumeelewana? Washatmihim kuna kutukana kuwashambulia kwa maneno mabaya maneno makali walkalami fihim fil majalis na kuwazungumza watu katika vikao wanaokaa ah fulani tawakuwa sema watawala kadha afanye hivi huu haya pamoja hivi watu wengi wanayo katika vikao watu wanaokaa kadha hivi maneno kuwasema kama hivi wa ala almanabir na juu ya mimbari za watu za misikiti wa hadha anasema yuhayiju nnasa na hili linafanya nini linawachochea watu wayahuthuhum tumeelewana linawahimiza pia watu ala alkhuruji ala waliyi alamri kufanya nini niko kufanya mapinduzi kwa watawala kwa mtawala wayunkisu qadra alwulati indahum falkalamu khuruju asema hivyo. Kwa hiyo pia khuruji hiyo. Na ndio maana kule sahaba wakati anaambiwa kwamba mbona uendi kwa Uthman kumpa nasaha ile, kwa sababu ana maandiko kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumpa nasaha mtawala wapi kwa siri, sio? Ya akawatolea hoja kwamba mtu wote akiona kwa mtawala wake jambo ovu afanye nini, basi amshike mkono na ajitenge naye, anafanyia kazi yale maelekezo. Ndio maana wakati wa maswahaba angalia wewe kuombaje, kwa sababu kwa ni umma umenufaika, sawa. Nususi watu ziko haraka haraka, ikitokea jambo wanahudhurisha nafsi. Lakini wakati umekwenda watu wamesahau maandiko, wamejiweka mbali na ilmu, wanahukumu mambo kwa dhana. Kwa hiyo ukiangalia haya tuliyozungumza, kwa sababu mambo yako mengi, mifano ya kupiga iko mingi na maneno ya wanachuoni, na kuonyesha mimi nitakuonyesha uovu wa makhawariji namna ulivyo kwa kukhalifu msingi huu, lakini pia kuonekana kwamba huu ni msingi wa al-sunna, wanatakiwa wafanye nini, waushike na kuamiliana sana, kwa sababu yamezalika mambo mengi katika mfisadi chini ya msingi huu katika kukhalifu. Lakini naamini kwamba kwa uchelewaji wa da'wa salafia katika miji yetu, katika mkusanyiko wetu, kuna watu wengi wamegusa ya makundi makundi. Tumeelewana? Wapo mtu alichoma kwa tablighi huko hapa. Kuna watu wengine wametoka katika usufi huko. Sio? Wana mambo pia ya uongo wakisoma. Watu wamehifadhi huko tabasharati al-wusti al-mashariki wal-magharibi wa dhahabu al-bahariya. Urongo lakini si kweli. Ni sira tu nimesema. Walipewa na bishara wanyama wale al-wuhushi wa mashariki na magharibi, wanyama wakali huko porini, dawabu al-bahariya, samaki, papa kwa mtume amezaliwa Maka, walikuwa wanaambiana. Si kweli, wala si kweli kwamba alihudhuria Asia na Maryam katika laila ya maulidi siku kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kweli kwamba ndio wakunga wamepokea mtume. Si kweli, kwa sababu ima aleze mtume sallallahu alaihi wasallam au alieleza watu walikuja watu ndugu wake. Haya watu wamechomoka huko na kuja huko katika hii salafia. Kuna wale mambo ya khawariji huko, kuna watu wametumia kwenye khawariji kwa hizo nususi. Kuna wengine pia baada ya kupata kibano pia tuko nao, siko watu tunawasema, lakini wapo walikuwa hivyo, tuko nao, wakaielewa hii njia kubainisha uovu wa kule watu walikotoka. Haya ni katika mambo yanatakikana, kwa sababu pia kuna watu tuko nao hawaelewi tofauti mpaka sasa. Pia mtu anakuambia hivyo kwa sababu naona kwani je matatizo liko wapi. Kwa hiyo kubainisha kwanza uovu wa watu wa bid'a, uovu wao, misingi waliosimamia, namna walivyokhalifu itikadi al-sunna, bali huu salafi tunaposema kwamba kuwatii watawala kwa namna gani, faida zake ziko wapi, je ufisadi wake uko wapi. Haya ni katika mambo yatakiwa katika vituo vyetu yasemwe. Asa Allah akaleta baraka mtu na kheri, akasikia yule, akamwambia yule. Lakini yule salafi mwenyewe pia anaweza kuelezea pia, sio? Anaweza kukaa akaona kumbe hivi ndio ilivyo, anaweza kumfahamisha mtu. Na huo ndio usalafi jamani. Usalafi maana sisi tubadilike, tujifunzeni Qur'ani katika hivi vituo vyetu, tuielewe kusoma, tutaelewa maana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fiqhi kuswali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuaya mizungu ya masala, kuchagua mke, utachagua nini sasa? Si mpaka na wewe uelewe. Na wewe pia wachaguliwa mume. Mwasi fikio chagua wewe, na wewe pia utachaguliwa. Kwa hiyo namna uwe namna fulani ya kukubalika pia. Lakini tukifanyia kazi hii dini, ndio huo usalafi sasa, kwamba ile salafia kuangalia wale wema waliotangulia, dini walionayo, namna wakiotekeleza hii dini, namna huo ndio utaratibu wa sawa. Kwa hiyo nitakoma hapa. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه